bitem. Skurwielu, pracuję nad bitem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Z naszą drużyną. Nie chcę być mitem. Skurwielu, pracuję z zeszytem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Wierzę mi ściemniacze. Czasami mamo mamy, że żyję w starożytnej Grecji. Same bożki, figurki, co jeden to lepszy. Jeden wałki kręci, inny ma układy. Kombinuje dragi, telefony w myśl zasady. Powie ci za ile, kiedy i zadzwoni jutro. Tydzień se poczekasz i telefon. Halo, trudno, nie da się, wiesz. Jeszcze nie mam innym razem. Muszę lecieć, zadzwoń jeszcze. No na razie. Takich to napęczki widuję codziennie. Obiecują, kombinują. Pierdoleni mitomani. Tak, banał za banałem, naiwniaką ładują stale. Nie daj się omamić, to właśnie chwalę. Nie obiecuję, ale staram się najmocniej, by zaufanie nam było pomostem. I kiedy małe D-O-N-I-U mówi, że się stara, chcę przez to powiedzieć właśnie, że nie chcę być mitem. Skurwielu, pracuję nad bitem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Z naszą drużyną. Nie chcę być mitem. Skurwielu, pracuję z zeszytem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Ja z zeszytem, a ty z fifką. Ja łączę rym z bitem, ty używkę z jeszcze jedną używką. Co o dziwko, może nie mam racji przecz. Ale wiedz, że ja biegnę, a ty cofasz się wstecz. Jesteś mitem niestety, znikniesz jak komety. Wolisz kreski fety, a ja wolę linię mety. Znowu mówisz, że niedługo spadną nam z głów berety. Czekam na twoje płyty, na kasety. Premiera się przeciąga, puchta dymu i biała mąka stoją w pierwszym rzędzie. Ta piosenka będzie bajką o tonącym okręcie. Jesteś główną postacią, twoje obietnice nic nie znaczą. Znam cię z wódki, synu, twój styl to dużo słów i brak czynu. Zawieszony jak komórka bez pinu. Może boli cię to, że my stoimy tam, gdzie ty byś chciał. Gdybyś chciał, nie ćpał, to może też byś wstał. Nie chcę być mitem, skurwielu, pracuję nad bitem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Z naszą drużyną. Nie chcę być mitem, skurwielu, pracuję z zeszytem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. I jeszcze jeden przykład, to historia dość zwykła. O typach, którym praca uczciwa już zbrzydła. Oraz wszelkie prawidła, łącznie z ręką Bożą. Wożą się i wożą, tu przyłożą, tam pogrożą. Świadkowie są i nawet widzą i słyszą. Myślę sobie, pewnie ci goście już wiszą. A tu o nich piszą, na pierwszych stronach gazet. Co? Bismarck miał fazę w rekonstrukcji wydarzeń, same błędy. Nie ma pojęcia, że sam stworzył legendy. Nowa gwiazda wschodzi, wśród ludzi budzi podziw. Do cholery o co chodzi, on jest zwykłym skurwielem. Łatwiej o wiele być mitycznym bohaterem. Tak, niż obywatelem, artystą. Potrafisz tak jak my, no to wystąp. Ja kryminalistą, co ja podobny tobie. Koleś, jest jedna różnica. Ja naprawdę coś nie robię. Nie chcę być mitem, skurwielu, pracuję nad bitem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną. Z naszą drużyną. Nie chcę być mitem, skurwielu, pracuję z zeszytem. Chcę mieć z tego pożytek i pożoną płytę. Nie chcę być mitem. Obietnice porośnięte pajęczyną. Nie kojarz tego z moją drużyną.